özellikleri var ya insanın, işte bunları yok farz etmiyor İslam. Ama dengeye getiriyor bunları. Mesela gazaplanma diyor İslam. Yani öfkelenme, gazaplanma diyor. Ama her şeye rağmen insanın gazaplanacağını hesap ederek o durumda kişiye de yine yol tarif ediyor. Bakın burada da hele hele İsrail oğulları tipi insanların o özelliklerinden dolayı dövüşüp kavga etmesinler diye 12 kaynak fışkırtı veriyor Rabbimiz. Evet, bundan sonraki bölümü inşallah gelecek haftaki dersimizde tanımaya devam etmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.